Acustone. Rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Francuzi znów głosują. Nad Sekwaną druga tura wyborów do parlamentu. Burze z silnym wiatrem zapowiadają synoptycy na wschodzie i południowym wschodzie. Czarne skrzynki w samochodach. Od dziś muszą je mieć wszystkie nowo rejestrowane auta. We Francji dziś druga tura wyborów parlamentarnych. Według najnowszych sondaży najwięcej miejsc w parlamencie zdobędzie skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Jednak nie na tyle dużo, aby móc samodzielnie utworzyć rząd. Na drugim miejscu jest Sojusz Partii Lewicowych, a za nim partie centrowe, skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona. Ekspert do spraw Francji z portalu Nowy Ład, Kacper Hita, prognozuje, że Macron prawdopodobnie straci między 1/3 a połową posłów. Macron będzie dążył do tego, żeby postawić polityków pozostałych partii z jednej strony Republikanów, z drugiej strony socjalistów, przed takim właśnie wyborem, że jeżeli nie dołączycie do mnie w tej lub innej formie, albo wejdziecie do rządu, albo pozwolicie, żebym to ja rządził, nie będziecie głosować za dymisją mojego rządu, to sami w oczach społeczeństwa będziecie odpowiedzialni za to, że będzie nam groziły tutaj faszyzm, Marine Le Pen, straszne rzeczy, albo z drugiej strony Jean-Luc Mélenchon, też straszne rzeczy. Wybory parlamentarne odbywają się w ponad 500 okręgach. Według koordynacji większościowej 76 kandydatów zagwarantowało sobie mandat już w pierwszej turze. Tragedia nad Jeziorem Białym w Okunince koło Włodawy. Wyłowiono ciało mężczyzny. Na razie nie jest znana tożsamość ofiary. Służby apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, przypomina Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. Kiedy opalamy się i chcemy się schłodzić, pamiętajmy, aby robić to stopniowo, ponieważ nasz organizm może doznać szoku. Również ważne jest to, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, gdzie nie znamy głębokości. Skok na główkę w miejscu, gdzie jest bardzo płytko, może zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. Wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru w czasie burz mogą zbliżać się do 100 km na godzinę, ostrzega Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Mogą powodować na przykład zrywanie dachów z budynków, wyrywanie drzew z korzeniami, łamanie gałęzi. Pamiętajmy, aby nie parkować samochodów, pojazdów pod drzewami, dlatego że one mogą zostać powalone przez ten silny wiatr. Pierwsza połowa przyszłego tygodnia ma być już ze spokojniejszą pogodą. Chcieliśmy wyzwolić Wilno i pokonać Niemców, wspominają żołnierze Armii Krajowej z Wileńszczyzny, uczestnicy operacji Ostra Brama. W stolicy Litwy dziś uroczystości w 80. rocznicę wybuchu walk o miasto. Stefan Sikora, który działał w oddziałach wileńskiej dywersji, wspomina, że wśród młodych żołnierzy nie było rozterek, czy walczyć. Młodzież jeszcze wtedy myślał, że naprzód i wsio. No to właśnie wolność. Po to się walczyło tak. Przecież 5000 nas wiary tam było. Ja myślę, że warto było, bo pokazano to wszystko, prawda, narodowi, że to warto jednak walczyć o swoje. Operacja Ostra Brama zakładała wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK, zanim do miasta dotrą Sowieci. A miasta zaciekle bronili Niemcy i Polacy, aby zdobyć miasto, musieli połączyć się w walce z Armią Czerwoną. Sowieci po zakończeniu walk aresztowali i uwięzili dowódców operacji AK. Podobny los spotkał kilka tysięcy żołnierzy, którzy zostali uwięzieni lub zesłani na Syberię. Od dziś wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze muszą być wyposażone w tzw. czarne skrzynki. To rejestratory danych. Ich montaż ułatwi wyjaśnianie przyczyn wypadków. Rejestratory będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym, mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Zapisane dane będą obejmować m.in. prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, obroty silnika czy pozycję przepustnicy. Głównym celem wprowadzenia tzw. czarnych skrzynek jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nim będzie można łatwiej ustalać przyczyny wypadków, co może prowadzić do skuteczniejszych działań prewencyjnych i zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w przyszłości. Obowiązek montażu rejestratorów nałożyła Unia Europejska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Andrzej Grabowski. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy w Londynie, bo wygrana w Wimbledonie to jeszcze nie w tym roku. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, przegrywając z Kazaszką Putincewą. Było 6-3, 1-6 i 2-6. Choć dodajmy, Iga do tej pory przed tym meczem z Putincewą nie przegrała choćby seta. Piłkarsko szybko poszło. W piątek poznaliśmy pierwszą półfinałową parę Mistrzostw Europy, Hiszpania-Francja. Wczoraj kolejną, Holandia-Anglia. I jedni i drudzy musieli gonić króliczka, lecz w końcu łapali. Anglicy przegrywali 0-1 ze Szwajcarami. Po golu Embolo wyrównał Saka, potem była dogrywka, a potem karne. W nich Anglicy górą 5-3. Jedynego karnego już na początku obronił Pickford, a Holendrzy wyeliminowali Turków. Wgrali 2-1, a relacjonuje Tomasz Kowalczyk. Zaczęło się sensacyjnie. W 35 minucie Arda Güler dogrywa prawą nogą w pole karne. Semet Akaydin, obrońca Fenerbahçe, wyskakuje jak najwyżej i z 4 metra pakuje piłkę do bramki Barta Verbruchena. Do przerwy Turcy prowadzili 1-0. Holendrzy powoli wracali do życia, ale bardzo powoli i dopiero w 70 minucie sprytnie rozegrali rzut rożny. Piłka trafia do Depaya. Depay prawą nogą dośrodkowuje w pole karne, a tam najwyżej wyskakuje De Vrij, obrońca reprezentacji Holandii, tym razem do tureckiej siatki, a zatem znów główka pracuje i 1-1. Losy spotkania rozstrzygnęły się w 76 minucie. Wtedy to Denzel Dumfries dogrywa prawą nogą w 16 po ziemi. Tam o piłkę przepycha się Cody Hakpo. Ta odbija się jeszcze od nóg tureckiego zawodnika Muldura i wpada do siatki. 2-1. W końcówce jeszcze dwie kapitalne szanse reprezentacji Turcji. Selik i Aktur Koglu zostali w ostatniej chwili zablokowani. A zatem to pomarańczowi wchodzą do półfinału, bo Holandia wygrała z Turcją 2-1. Z europejskiego podwórka jeszcze dwie piłkarskie wieści. Piotr Zieliński oficjalnie wreszcie zaprezentowany jako gracz Interu, a Wojciech Szczęsny po raz drugi został ojcem. Tym razem na świecie pojawiła się córka. Kolarsko 8 etap Tour de France pofałdowana, acz dla sprinterów. Wygrał więc po raz drugi na tym turze Erytrejczyk Girma i Michał Kwiatkowski swoich szans. Szukał, powodzenia zabrakło, a w końcówce nieco odpuścił i dojechał 121. Liderem niezmiennie Słoweniec Pogacar. W Austrii wyścig nieco mniejszy, etap wymagający. 12 przyjechał Rafał Majka, a wygrał Włoch Ganna. Liderem niezmiennie inny Włoch Ulissi. Majka jest 8. Z tego wyścigu jednak też informacja dramatyczna. Na zjeździe z Grossglocknera upadł 25-letni norweski kolarz André Drege. Zmarł na miejscu. Dziś trochę chmur, trochę słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burza, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 21 stopni na zachodzie do 32 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7 muzyczne rozmowy, Marcin Witan, kłaniam się niedzielno-letnio i przypomniałem Państwu fragmenty płyty Trzecie Skrzydło zespołu Duża Rajska Kawa. Jeśli są już Państwo po kawie, to no cóż, to chyba śniadanie. Jeśli nie, to teraz zapraszam, żeby sobie tę kawę zrobić, bo słucha się ich naprawdę przy kawie bardzo dobrze. W ogóle słucha się ich bardzo dobrze. W tej rozmowie będę rozmawiał właśnie z Dużą Rajską Kawą, a towarzyszyć nam będą utwory z płyty drugiej, bardzo świeżej, gorącej płyty zatytułowanej Ramię przy ramieniu. Tak to często, proszę Państwa, bywa, że goście nie mogą zasiąść naprzeciwko mnie tutaj w studio, ale za to mamy, od czego mamy techniczne możliwości. Duża Rajska Kawa w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięć przemiłych głosów się odezwało. Mam na imię Marysia, jestem wokalistką zespołu Duża Rajska Kawa. Ja jestem Kasia, również śpiewam w zespole Duża Rajska Kawa. Mhm. Rafał, gram na gitarze akustycznej. Robert, gram na perkusji oraz instrumentach perkusyjnych. I Radek, ja gram na gitarze elektrycznej. Brakuje nam tutaj Izy. Brakuje nam Karoliny, która gra na flecie poprzecznym i brakuje nam gitary basowej. Gitara basowa. No bardzo się cieszę, że w takim składzie reprezentatywnym jesteście. Powiem wam, że jak sobie sięgałem do tych utworów z pierwszej płyty zatytułowanej Trzecie Skrzydło, to widzę, że jest wierność stylowi, bo śpiewacie wiersze Ewy Stadmiller. A dlaczego? Głównie z racji tego, że faktycznie bardzo zafascynowała nas twórczość Ewy Stadmiller i w zasadzie umuzyczniając już pierwszy z tomików, który wcale chronologicznie nie był pierwszy, jeśli chodzi o kolejność powstawania spod pióra samej Ewy, to już było takie założenie w nas, że chcielibyśmy podejść ambitnie do przedsięwzięcia i zrealizować również pozostałe. Zaczynamy również tworzyć swoje własne teksty, traktujące troszeczkę również o naszym mieście, z którego pochodzimy, właśnie o Bydgoszczy. Ale tak, tutaj ta wierność jeszcze przy okazji tej drugiej płyty jak najbardziej została przez nas zachowana. Napisaliście, że te teksty z płyty, która nazywa się, uwaga, Ramię przy ramieniu, pochodzą z tomiku Niech cię strzegą dobre anioły. Anioły nam się nie nudzą i twórczość Ewy jest dalej niezwykle wciągająca. Anioły unoszą się nad Bydgoszczą mimo wszystko nadal. Nieustannie. Nieustannie się unoszą, dobrze. Zwłaszcza teraz, jeszcze intensywniej. Trzymają ramię przy ramieniu. Tak jest. Czuwają nad nami. No właśnie, ramię przy ramieniu. Powiedzcie, dlaczego taki tytuł? Bo ja takiego anioła to ja tutaj nigdzie nie znalazłem, co by stał przy ramieniu, ale anioła stróża chyba, że... Anioł stróż to na pewno stoi zawsze przy ramieniu. Nazwa tej płyty jest taka wielopłaszczyznowa, ponieważ jest jeden z wersetów w Aniele Ciszy, który mówi o tym, że wystarczy w milczeniu ramię przy ramieniu trwać ze sobą, przy sobie. I troszeczkę tak jest z naszym zespołem, w którym nastąpiły też pewne zmiany, jeśli chodzi o skład zespołu, ale my dalej trwamy. Dalej trwamy ramię przy ramieniu, dalej tworzymy, dalej chcemy być na rynku muzycznym, tak? Dalej chcemy istnieć jako Duża Rajska Kawa. Dlatego ten tytuł jest taki znamienny. Thank you. Jesteśmy w milczeniu, ramię przy ramieniu. Więcej nic nie trzeba. Jednego słowa prosić i dziękować i siądźmy w milczeniu, ramię przy ramieniu, więcej nic nie trzeba. Ramię przy ramieniu kroczyliśmy z naszymi aniołami po mandrach mocy i niemocy, wciąż czując, że zawsze u naszego boku jest ktoś, kto jest w stanie skrawkiem nieba otulić kolana. To był fragment Anioła Ciszy, prawda? Zgadza się. Z którego pochodzi ten cytat. Bardzo poetycko, a więc poetycko w tekście, poetycko w muzyce. No, właściwie to macie taką pewną lekką przewagę, sobie pomyślałem, nad tymi bliskimi mi też twórcami tak zwanej poezji śpiewanej lub poezji krainy łagodności, jakby to nazwać. Te teksty już są wierszami, już są poezją. Myślicie tak? Zdecydowanie. Jednak najpierw pojawiły się teksty, a później pomysł na to, by spróbować z nimi coś uczynić muzycznie. I faktycznie, tak jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, tej wierności dochowujemy. Niemniej sami również czujemy się tacy chętni do tego, by przelać również i swoje słowa na tekst i na muzykę. I tutaj w tę stronę kroki poczyniamy intensywne. A kto już pisze? Kto, albo kto już napisał? No, póki co ja napisałam, Marysia. I są to właściwie takie słowa traktujące właśnie, tak jak wcześniej już wspomniałam, o naszym mieście, ale one nie są przypadkowe, bo poszczególne utwory mówią o poszczególnych ulicach znajdujących się w Bydgoszczy i może brzmi trochę płasko w tym momencie, kiedy o tym mówię, ale tak naprawdę ukrywam tam swoje osobiste doświadczenia, bo są to miejsca niezwykle dla mnie i mojego ukochanego męża ważne, gdzieś tam w tej szmaragdowej Bydgoszczy, bo tak to sobie roboczo póki co nazwałam, że szmaragdowa Bydgoszcz. Ładny tytuł. Cieszę może się, nawet że się podoba. Na płytę. Prosty sposób na moje kłopoty, na myśli pogięte, ścieżki poplątane, na wszystko, co w życiu tak skomplikowane. Może niepotrzebnie, jak myślisz, mój złoty, czy można człowieka nauczyć prostoty? Jeśli można, proszę, pomóż mi prostować ciut krzywe intencje, pokręcone słowa. Thank you. prosty sposób na moje kłopoty, na myśli pogięte, ścieżki poplątane, na wszystko, co w życiu tak skomplikowane. Może niepotrzebnie, jak myślisz, mój złoty, czy można człowieka nauczyć prostoty? Jeśli można, proszę, pomóż mi prostować ciut krzywe intencje, pokręcone słowa. Jeśli trzeba, krzyknij głośno, prosto z mostu i naucz mnie kochać zwyczajnie po prostu. Jeśli trzeba, krzyknij głośno, prosto z mostu i naucz mnie kochaj zwyczajnie po prostu. Jeśli chodzi o tę poezję Ewy Stadmiller, to tak jak pamiętam z pierwszej płyty, tytulatura, że tak powiem, dość monotonna w pewnym sensie, no bo mamy, tam było 14, tu jest 13 aniołów. Nadal aniołów. Od anioła stróża po anioła zgody na tej płycie. Mówiliśmy o aniele ciszy. Ja wspomniałem o aniele stróżu, bo mi się tak skojarzyło, że to jest ten, co stoi ramię przy ramieniu, ale powiedzcie mi, jaki jest wasz odbiór w ogóle tej twórczości? Też pytam panów, którzy w studiu siedzą. Każdy z nietuzinkowych aniołów, piszecie, ma coś szczególnego do przekazania. No i dobrze jest się ze słuchaczami tym podzielić. Mój synek, kiedy któryś nam raz słuchał płyty pierwszej czy drugiej, oczywiście na obydwu są właśnie anioły, w pewnym momencie rzeczywiście zapytał mnie, no tato, ale no anioł stróż okej, okay, ale czy te wszystkie anioły istnieją, jakiś tam anioł prostoty, radości, codzienności? Mówię, no ja jestem też teologiem z wykształcenia, więc mu tak mogłem odpowiedzieć kompetentnie, ale co tu powiedzieć? No powiedziałem, że właśnie, że no, pewnie takie wszystkie anioły nie istnieją, natomiast są to pewne przejawy właśnie takich sytuacji, gdzie Pan Bóg w jakiś szczególny sposób nam błogosławi, gdzie Pan Bóg właśnie roztacza jakąś czy to opiekę, czy w jakiś sposób interweniuje w naszym życiu. I powiem szczerze, że może to tak w ogóle tematyka anielska trochę tak naiwnie się kojarzy od tego aniołka stróża, który każdy z nas mówił jako dziecko. Natomiast to jest bardzo potężna rzeczywistość, a głębia tych tekstów jest moim zdaniem niesamowita. I właśnie to chyba widać było też na tym koncercie, który ostatnio graliśmy kilka dni temu, promującym tą płytę, gdzie ludzie mówili, że super współgra muzyka z tymi tekstami, z tą głębią, nie? Tam była też pani Ewa Stadmiller i jej mąż, którzy odczytywali te teksty, a później my graliśmy i myślę, że odbiór był naprawdę niesamowity. Ja powiem wam, że do anioła stróża się codziennie odwołuję i to właśnie tą dziecięcą rymowanką. Wcale się jej nie wstydzę. kłopotu. Odkąd Bóg ci dał człowieka, wybacz, że cię nie poznaję, że nie widzę, chociaż patrzę, że nie słyszę, chociaż słucham, że nie czuję, chociaż płaczę. W książeczce, jaką dołączyliście do płyty, gdzie każdy anioł jest tutaj pięknie wymieniony na osobnej stronie, to nie są wiersze, tylko to są takie rozważania odpowiednie do tych aniołów. To pani Stadmiller jest ich autorką? Teksty, które są na okładce, to są nasze wrażenia z poszczególnych nasze tekstów. Myśli. Nasze myśli. Ja przyznam się szczerze, że tam za dużo wkładu jakiegoś swojego nie włożyłem. Było. Może z tego powodu, że jestem bardziej introwertykiem. Jest to fajne, jest to miłe. Wydaje mi się, że dla odbiorcy też, nie? Każdy z nas po prostu swoje zdanie na temat poszczególnych aniołów wypowiadał. Ale mało tego, to nie są jakieś tam byle jakie zdania. Weź Heniek, powiedz coś, nie? No nie, aż tak to nie. Tylko to są takie fajne i z takimi apelami, prawda? Praca nad tą książeczką polegała na tym, że każdy z nas nadsyłał swoje rozważania na temat poszczególnych aniołów. Zaznajomialiśmy się z nimi od takiej strony również osobistej, żeby nie było to wyłącznie takim graniem, przekazywaniem tekstu pisanego, który stworzył ktoś inny, tylko żeby nabyć takiej swojej indywidualnej relacji do poszczególnych postaci, o których chcemy mówić. Żeby je poczuć też tak osobiście. Nasze myślenia osobiste. Ja myślę, że każdy z nas ma, że tak powiem, kontakt z każdym aniołem. Ja na przykład, myśląc o tych naszych aniołach, próbuję sobie te anioły w jakiś sposób spersonifikować, tak? Czyli wyobrazić sobie w ogóle, jak taki anioł może wyglądać. I ja nie ukrywam, że za tymi aniołami widzę po prostu ludzi. Innych ludzi, którzy gdzieś tam są na naszej drodze i pełnią troszeczkę właśnie funkcję takich aniołów. Tak się często mówi, prawda? Spotkałem anioła. Tak. I ja na przykład jak czytam właśnie o aniele pokory, tak? Czy bardzo wyraźnie na przykład anioł drogi i jawi mi się jako taka osoba, która po prostu idzie ze mną w górach, po szlaku, która mi towarzyszy, z którą siedzę przy ognisku. Przeciera szlak, tak? Tak. Ja zwłaszcza śpiewając, tak? Jakby próbuję sobie zwizualizować te postaci, bo wtedy też łatwiej jest oddać pewne emocje związane z tymi aniołami na scenie również. A propos tego tekstu, jest takie ładne zdanie. Melodyczne zadziorki w partii gitary niejako oddają istotę drobiazgowości pojedynczych gestów bożych w ludzkiej codzienności. Kto to napisał? To jest właśnie zbiór tych naszych różnych wypowiedzi, gdzie się trochę nieraz natrudziliśmy, ale tutaj trzeba pewnie wielki ukłon w stronę Marysi, bo ona to, że tak powiem, nie przychylnie, właśnie słowo zredagowała i na pewno sporo czasu i pewne takie właśnie określenia, wręcz poetyckie też, pewnie pochodzą też właśnie dlatego od niej. To, słuchajcie, dlatego ta linijka zwróciła moją uwagę. Melodyczne zadziorki w partii gitary. Ale mi to trochę brzmi jak Karolina, jak nasza flecistka. Tak, ja od razu sobie pomyślałam, że właśnie to Karolina, bo to faktycznie są jakby żywcem wzięte zdania z naszych wypowiedzi, tych takich, każdy o aniele napisał jakąś taką dłuższą myśl. Ja będę pielgrzymem, ty mym drogowskazem, światłem na rozstajach, znakiem na kamieniu, kapliczką ukrytą gdzieś w przydrożnym cieniu. Na szczycie. serce, gdy pójdziemy razem. Ja będę pielgrzymem, ty mym drogowskazem, światłem na rozstajach, znakiem na kamieniu, kapliczką ukrytą gdzieś w przydrożnym cieniu. Krzyże górujące na szczycie góry dali, razem przy ognisku będziemy siadali. Podzielę się z tobą chlebem i cierpieniem, ty ze mną spokojnej pewności milczeniem. Wszystko będzie jasne jak słońce na niebie. Proszę, chodźmy razem, czekam tu. Powiem wam tak, to nie tylko te melodyczne zadziorki w partii gitary, ale według mnie, i to jest taka, dla mnie taka dosyć wyraźna ciągłość pomiędzy tymi płytami, wasze instrumentarium. Ja nie pamiętam, czy na płycie poprzedniej jest takie samo to instrumentarium, gitary, flety, kilka rodzajów fletów, kalimba, skrzypce, gitara basowa, głosy, czy też teraz jesteście nieco rozbudowani. Owszem, jesteśmy. Jesteście rozbudowani, tak? Owszem, jesteśmy. Perkusja dołączyła do tej płyty i tak urozmaiciłem, że tak powiem, tą płytę. Między innymi zastosowałem ci mesy, które są bardzo takie anielskie, bo to są właśnie takie typowe dzwoneczki, takie, które przewijają się przez płytę. No bo te utwory, wiecie, jak tak się słucha od początku, a dlaczego ma się nie słuchać akurat od początku, bo te tytuły nam niczego nie sugerują, od Anioła Stróża przez Anioła Ciszy, Anioła Drogi i tak dalej, to ta muzyka płynie, po prostu sobie płynie i właściwie to tak nie ma sensu utwór po utworze tego zatrzymywać, tylko lepiej jest posłuchać wszystkiego, jak to sobie, mam takie wrażenie, jak to sobie tak będzie płynęło i się potem okazuje, jak się zaczynamy wsłuchiwać w te teksty, że one rzeczywiście mogą nam wiele w życiu pomóc. Jest się prawdą, zauważyć przenikające się rzeczywistości, prawda? Ale naszej... właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, że rzeczywistości przenikające się, można by to określić jako plany, prawda, jako wymiary, no niech tak to trochę może tak zabrzmi naukowo, natomiast chodzi o to, że ta rzeczywistość, w jakiej się poruszamy, prawda, nie jest jedyna, nam, nie jest rzeczywistością jedyną nam dostępną, ale to jeszcze mało. Ważne jest jeszcze to, że te rzeczywistości mogą się przenikać. Tak? Wy się opowiadacie za tą tezą. No i wydaje mi się, że w swoim życiu tak dość odważnie tu piszecie o tym, że mało tego, że się opowiadacie, ale twierdzicie, że to prawda, że tego doświadczamy na co dzień. Nie kłamiemy w muzyce, nie. Staram się być autentyczni. No właśnie. Werbalnie, bardzo, ale, ani muzycznie. Tak, ale nawet forma wyrazu tych tekstów, tak, gdzie jest na przykład Anioł Nadziei, który akurat ja wykonuję, no dla mnie jakby wyraz artystyczny tego tekstu, który jest w tym aniele, jest bardzo znamienny. Tam jest taki, zaczyna się tak dosyć mocno, ostro, w taki sposób wręcz zniechęcony, z takim poczuciem zdołowania, że ręce mi opadły, że codzienność mi zbrzydła, że to wszystko jest takie beznadziejne, szare, bure. I nagle następuje takie rozjaśnienie w tym utworze. Zbudzi się serce, lecz, co przysnęło w smutku. Tak. I jakby forma wyrazu taka artystyczna też jakby ma oddawać charakter tych emocji, które są w tych tekstach zawarte. Mi ta płyta, przyznam, jest bardzo bliska, pewnie nawet bliższa niż ta poprzednia, z uwagi też na to, że ja tutaj po prostu wykonuję kilka utworów. Nagle z gęstwiny rezygnacji anielskie muśnięcie w przelocie piórem przenosi słuchacza na rozpromienioną słońcem polanę w środku lasu, gdzie zaczynają się na nowo otwierać kwiaty. Kwiaty nadziei i ufności. Wcale nie we własne siły. To rozumiem też. Autorstwo właśnie wokalistki tego utworu. Tak to wygląda, tak. Thank you. codzienność mi zbrzydła. Czuję się jak anioł, który zgubił skrzydła. Nie wiem, za czym tęsknię, czego mi brakuje. Musi mnie w przelocie choć najmniejszym piórem. A zbudzi się serce, co przysnęło w smutku, i zacznie się jaśniej robić powolutku. I zaczną się kwiaty na nowo otwierać. I nie będę myśleć, że czas już umiera. Bo w dziurawym mieszku grosz się jeden schował. To starczy, by wszystko rozpocząć od nowa. Bo w dziurawym mieszku grosz się jeden schował. To starczy, by wszystko rozpocząć od nowa. Te medytacje, jak widzę, no tak można by je nazwać, które, jak rozumiem, są rezultatem waszego wspólnego takiego zamyślenia, świetnie wprowadzają w te piosenki. Mi się tu bardzo takie sformułowanie spodobało. Anioł radości jest tak lekki, że w pląsie jego czasem nie sposób uszczknąć mu pióra. Ja nie wiem, czy te nasze rozważania nie są bardziej zagmatwane niż cała poezja. Wiecie, jak tak słucham teraz. Zupełnie inaczej to brzmi w czyichś ustach. Ale to jest fajne, wiecie. Ja to lubię, że ludzka wyobraźnia cały czas widzi anioły jako postacie ze skrzydłami. No a jak mają skrzydła, to mają też pióra, prawda? Bardzo mi się to podoba, chociaż niektórzy poważni dorośli oczywiście natychmiast flekują taką wypowiedź, bo uważają, że to jest dziecinne, niepoważne, jakie tam skrzydła, przecież to są anioły. Czy aniołowie istoty to są duchowe. Istoty duchowe, na dodatek bezpłciowe, prawda, i tam. Można by to sprowadzić faktycznie. Ale powiem wam, że naprawdę tej płyty słucha się świetnie i ja bardzo lubię zresztą tego rodzaju muzykę. Aranżowanie tego wszystkiego, potem zgrywanie tego wszystkiego jest wielkim trudem, żeby to tak harmonijnie wyglądało. No, zwłaszcza kiedy faktycznie materiał muzyczny zaczyna być dość wymagający. Jest nas też dużo w zespole, nie? Tak. I chcemy też, żeby każdy miał możliwość dania coś od siebie. Jak słuchałem, słuchajcie, tej płyty pierwszy raz, to dwa utwory, to tak wynikają mi właściwie jeden z drugiego, jakoś tak. I są na płycie jeden po drugim, mam na myśli Anioła Radości i Anioła Mądrości. Ale dlaczego? Bo ten wokal, który tutaj jest, ja sobie nazwałem takim głosem operowym. To jest celowe? Wiecie, to tak jakbym słyszał jakiś fragment partii Królowej Nocy. Taki... Nie wiem, czy to jest akurat moja taka przywara, czy atut. No jestem z wykształcenia, jestem śpiewaczką trudniącą się wykonawstwem muzyki klasycznej. I gdzieś tam ten sposób wykonawczy jest mi bardzo bliski, przebija się przez wiele moich wykonań. Tutaj do tych aniołów, wydaje mi się, całkiem przystaje. Scalił się z nimi jakoś, zrósł, nie wiem jak to ująć, ale jakby nie słyszę tego inaczej w swoim uchu. Anioł Mądrości był zresztą dla nas dużym zaskoczeniem, dla całego zespołu, skoro już przy nim jesteśmy. Do końca nie było wiadomo, jak będzie wyglądał. Byliśmy jak już będzie w studiu wyglądał? Tak, nie objawił się wam. Nie objawił się, nie. Byliśmy już w studiu nagrań, nagraliśmy w zasadzie wszystkie, a Anioł Mądrości wciąż wisiał w powietrzu. Był taki oporny strasznie. Oporny był. Doszłam do wniosku, szczególnie dla gitarzystów. Tak. doszłam do wniosku. Ale wisiał w powietrzu, rozumiem, niewidzialny. Nadal nieuchwytny, eteryczny, bardzo taki niesprecyzowany. Pomyślałam tak sobie wtedy, pomodliłam się do tego anioła, że no musi się sobą zająć, skoro taki mądry, no to niech szuka swojej mądrości w prostocie. No i faktycznie ta prostota tutaj, która przebija dość mocno z tego utworu, w moim odczuciu broni się sama w sobie i śmiejemy się tutaj z całym zespołem, że anioł mądrości się o siebie zatroszczył w każdym calu. Później się okazało, że stał się faworytem niemalże każdego z nas, jak już otrzymaliśmy pierwsze miksy od naszego Łukasza Rafińskiego, który się nagraniami i miksem zajmował. To faktycznie stał się takim moim przyjacielem, ten anioł mądrości, takim wezwaniem do rachunku sumienia każdego wieczoru i nawet brzmi jak kołysanka. Kiedy o nim myśleliśmy, to bardzo się tak pozytywkowo objawiał nam. Taka pozytywka, której te takie śmieszne dzyndzelki tak po tych robaczkach na tym wałeczku się przesuwają. O, dziękuję. Zresztą Łukasz tam dołożył swoją cegiełkę również, bo to właśnie on zagrał na kalimbie. Kwaśne miny niech znikną czym prędzej, zapal iskry w oczach, nie trzeba nic więcej. Na dąsy i złości jest kilka kropek zwyczajnej radości. Gdy niepokój w sercu moim gości, gdy własna głupota uczy mnie pokory, a po kątach straszą bezradności zmory. Bez Boga nic zrobić nie mogę, co by dobre było i sens jakiś miało. Przymnóż mi mądrości, bo wciąż mi jej mało. Thank you. bardzo się dobrze tego słucha i myślę sobie, że na progu lata słuchacze też będą z tego zadowoleni. Muszę was jeszcze zapytać, też właśnie w kontekście brzmienia i też panowie was o to, jak się czy ewentualnie do tego przyczyniliście, mianowicie ja w Aniele Oddechu następuje potem anioł zgody. Nie wiem, to jest zgoda na oddech, czy oddech na zgodę. W każdym razie w tych utworach ja ze zdumieniem odkryłem rytmy żydowskie. Jakbym był, słuchajcie, na Kazimierzu Krakowskim. Wyszło tak, czy to tak miało być? Nie wiem, na ile Marysia słyszała to faktycznie pierwotnie w ten sposób. Wydaje mi się, że też jak zaczynaliśmy grać, to chłopacy jakoś tak nadali taki, nie wiem, beat, nie wiem jak to określić, taki często, sposób gry. Często właśnie tak było, znaczy często, no zdarzało się, że właściwie przed samym rozpoczęciem próby to dziewczyny sobie tam rozmawiały o jakichś tam swoich życiowych sprawach, a my tutaj z chłopakami już te gitary mieliśmy w ręku i coś tam brzdąkaliśmy i właściwie nie się chyba bodajże Pokory to był właściwie składający się właściwie z dwóch akordów proste, a Marysia to właściwie potajemnie nagrała tak naprawdę i ułożyła do tego, właśnie przyłożyła te słowa Ewy, no i wyszedł Anioł Pokory i tak naprawdę. Później chyba jeszcze Anioł bodajże Pokoju. Wdzięczności. Ale Wdzięczności, ale Pokoju też było z tym riffem z przodu, także no to, to też właśnie kształt Anioła Zgody też troszeczkę, też w zasadzie troszeczkę powstał na próbach, nie? Że tak zaczęliśmy najpierw od tego przyspieszenia, potem zwolnienie, potem właśnie takie te takie zaciągnięcie w wokalu, jakoś to tak się wszystko... Ja zawsze byłam zwolenniczką idei, że te anioły pisały się same. Nie dlatego, że są takie doskonałe, nie, absolutnie. Tylko dlatego, że ja nie poznaję. To też. Ja nie poznaję jakby siebie w tym. Jest w tym coś takiego poza mną, takiego nadzwyczajnego. Kochany aniele, weź mnie w swe ramiona, gdy jestem uparta i niepogodzona. Takie to wszystko jest ostre, twarde, takie szarpiące serce i duszę. Natomiast później ten fragment, że Pan Bóg mnie kocha, codziennie od nowa i ta miłość samonapędzająca się, coraz głębsza, coraz bogatsza, jeśli tylko człowiek zechce się na to otworzyć. To faktycznie zależało mi na tym, żeby muzyka to oddała, żeby to zilustrowała. Mam nadzieję, że to się udało. I tak oto Anioł Zgody przybrał takie różnice, jeśli chodzi o tempo, ale nie kryję, że również faktycznie te żydowskie klimaty w nim słyszałam osobiście od początku, a że zespół to dość intensywnie podchwycił, to tylko chwała Panu. Jeszcze zapytać, tak już na koniec, o to, co rzuca się w oczy, jak się spojrzy na płytę jako przedmiot. Zawsze się cieszę, jak zespół wydaje płytę jako przedmiot, bo okładka jest ujmująca. Musimy podziękować naszej flecistce tutaj. Wybraliśmy wspólnie tą szatę graficzną. Tak, było kilka projektów. Było nawet kilka, nie? Ale... Nawet próbowaliśmy się posiłkować sztuczną inteligencją, ale jednak człowiek zwyciężył i tutaj Karoliny umiejętności zdecydowanie okazały się dużo efektowniejsze niż to, co nam sztuczna inteligencja proponowała. Bo to jest ilustracja, piękna ilustracja tytułu. Ramię przy ramieniu. Człowiek i anioł. I właśnie zawarte to przenikanie się tych światów, o których tutaj... A przed nimi droga. Tak, tak. I oczywiście jak narysujemy człowieka ze skrzydłami, to każdy, nawet ktoś, kto do kościoła wstępuje raz w roku albo wcale, powie anioł. Tak, ale to też na czym nam zależało w tej okładce, to też pewnie pan już zauważył, że ten anioł, który idzie obok tego człowieka, też nie jest takim klasycznym aniołem w białej szacie. No. Zresztą wyglądają jak bliźniacy. No właśnie, że to też jest drugi człowiek, który też może być tym aniołem, nie? Jakby chodziło też o takie właśnie wielowymiarowe ujęcie tego tematu. Chcielibyśmy, żeby ta nasza płyta właśnie w całej Polsce, żeby każdy usłyszał. Duża rajska kawa w reprezentatywnym składzie dzisiaj dzięki Radiu Bydgoszcz w Państwa domach. Nie wiem, czy jeszcze mogłabym przy tej okazji zaprosić Państwa do odwiedzenia też naszego profilu. A bardzo proszę, oczywiście. Ponieważ takowy mamy na Facebooku, gdzie można nas znaleźć właśnie jako Duża Rajska Kawa. Tam też na bieżąco właśnie informujemy o naszych działaniach, koncertach. I też uruchomiliśmy na Patronite profil autora, gdzie też jeśli komuś faktycznie ta muzyka przypada do gustu, to również może wyrazić to w taki namacalny, bardzo wymierny sposób. Tyle Duża Rajska Kawa, jak Państwo słyszeli prosto z Bydgoszczy. Wszystko się udało. No i na zakończenie jeszcze naszego spotkania, myślę, że zachęciłem Państwa, żeby się zainteresować nimi bardzo i płytą Ramię przy ramieniu. Powiem, że usłyszymy się za tydzień. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje, że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres podcasty.polskieradio.pl. Do usłyszenia, kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.